حضرت صاحب ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی استاد جو بھی مضمون پڑھا رہا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کر سکتا ہو تو اس استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسی طرح پڑھاتا رہے یا اس کا اظہار کرے؟ ڈیوٹی کے دوران بغیر مالک کی اجازت کے نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جو ڈیوٹی اس پر دی گئی ہے پوری کرے۔ روزہ نفلی رکھنے کی اجازت نہیں ہے جبکہ کمزوری ہو جاتی ہے اور کام اس کا ڈسٹرب ہوتا ہے، تو یہ سارے جو معاملات ہیں۔ تو اسی لیے ایسا لگتا ہے کہ جو اس کو پڑھانے کی ڈیوٹی دی گئی اور وہ کما کو پڑھانے سے عاجز ہے تو وہ اس نوکری کا اہل نہ ہوا، اور جو یہ تنخواہ اس کی لے گا اس پڑھانے کی وہ اس کے حق میں جائز نہ ہوا، کیونکہ اس کا اہل نہیں نا پڑھانے کا۔ اب رہی انتظامیہ کے، وہ اس کو کچھ نہیں بولتی تو انتظامیہ کیونکہ اس کی گہرائی کو نہیں جانتی، اور اس نے درس نظامی نہیں کیا یا کیا بھی ہے تو اس کی توجہ اس طرف نہیں ہے، تو انتظامیہ کا نہ روکنا یہ دلیل جواز نہیں بن سکتا۔ خود پڑھانے والا سمجھے کہ میں صحیح پڑھا رہا ہوں یا نہیں، اگر غلط پڑھا رہا ہے تو صحیح پڑھنے اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرے ورنہ مستعفی ہو جائے۔ سمجھ تو یہی آتی ہے میری۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔